Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Święto Niepodległości przebiegło spokojnie. W całym kraju odbyło się ponad 300 zgromadzeń. Polska musi domagać się swoich praw na arenie międzynarodowej, także tych wynikających z historii, mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jacek Kowalski, laureatem Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Było bezpiecznie i spokojnie, podsumował przebieg Święta Niepodległości minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W całej Polsce odbyło się ponad 300 zgromadzeń związanych z dzisiejszym świętem. Święto Niepodległości przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, było bezpiecznie. Również i ci, którzy występowali pod innymi sztandarami, widać było sztandar czerwony na kontrmanifestacji, także mogli bezpiecznie swoje poglądy manifestować. W zgromadzeniach w całym kraju wzięło udział według resortu 65 tysięcy osób. W samym Marszu Niepodległości w Warszawie uczestniczyło około 60 tysięcy osób, poinformował komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Do zabezpieczenia tych wydarzeń w całym kraju poza Warszawą delegowano 6900 policjantów. Największe oczywiście zaangażowanie policjantów, 6100 tutaj w garnizonie stołecznym. Dziennikarze pytali ministra Błaszczaka o ocenę takich haseł znajdujących się na transparentach, jak na przykład Biała Europa czy Wszyscy Różni, Wszyscy Biali. Według ministra wolność polega na tym, że można analizować te wszystkie przypadki w sposób zupełnie otwarty, bez żadnych przywiązań do skojarzeń. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Krakowie podczas społecznych obchodów Święta Niepodległości, że Polska musi domagać się swoich praw na arenie międzynarodowej, także tych wynikających z historii. Jest to, jak zaznaczył, kontynuacja działań zmarłego Lecha Kaczyńskiego. Francuzom zapłacono, Żydom zapłacono, wielu innym narodom zapłacono za straty, które ponieśli w czasie II wojny światowej. Polakom nie. I to przyjmowanie tego faktu jako oczywistego to jest element tej mikromanii narodowej, tego kompleksu, który nam wmawiano. Jarosław Kaczyński podkreślił, że żądania są spełniane, gdy za nimi stoi siła, rozwój oraz konsolidacja. Chociaż jak powiedział prezes PiSu, jest to trudne, należy starać się o narodową konsolidację. Jacek Kowalski, autor książki Sarmacja, obalanie mitów, został laureatem Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Wręczono ją dziś w Warszawie. Nagroda przyznawana jest polskim autorom za książki w szczególny sposób, popularyzujące rodzimą kulturę, historię i tradycje. Laureat powiedział, że cieszy go, że tematyka, którą w książce opisał, jest w dzisiejszych czasach dostrzegana. Wydaje mi się, że jest to taka nagroda dla kultury staropolskiej, która staje się chyba coraz bardziej tematem właśnie współczesnym. Nie tylko tematem, który korzysta ze stereotypów, ale właśnie sięga trochę w głąb. Badacze doskonale badają staropolszczyznę, natomiast w takim postrzeganiu publicznym ona wciąż jest pokryta warstwą stereotypów i mitów i to jest też druga moja satysfakcja, nie tylko osobista, ale z tego względu, że ten temat został doceniony. Jacek Kowalski jest poetą, pieśniarzem, historykiem sztuki oraz tłumaczem literatury starofrancuskiej na język polski. W samo południe rozpoczęło nadawanie cyfrowe Polskie Radio Chopin. Główne miejsce na nowym kanale zajmuje twórczość jego patrona. Będzie ona także punktem wyjścia do rozważań o muzyce polskiej i europejskiej. W eterze pojawi się też nowoczesne kompendium wiedzy o życiu i twórczości Chopina. Zdaniem kompozytora i pianisty jazzowego Leszka Możdżera muzyka Fryderyka Chopina jest częścią naszej tożsamości. Chopin jest częścią mnie samego, chociaż nie napisał dużo muzyki, bo napisał tam niewiele ponad 20 godzin. To ma olbrzymi wpływ na świadomość właściwie całego narodu, można powiedzieć. To, że on poniekąd był taką mieszanką krwi, to sprawiło, że on miał taki otwarty umysł, a przez to, że wychowywał się w Polsce, na wsi, miał kontakt z muzyką ludową, wziął z tej muzyki to, co jest bardzo cenne i wprowadził do obiegu wyczynowej muzyki klasycznej, której wszyscy słuchamy dzisiaj. Myślę, że Radio Chopin będzie jednym z najczęściej słuchanym przeze mnie. Całodobowe Polskie Radio Chopin jest dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie, przejściowo rozpogodzenia. Na północy, wschodzie i południu Polski miejscami będą słabe opady deszczu, a na północy i w rejonach podgórskich opady również deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. opiekuje się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas koncertu zatytułowanego Już zachodzi czerwone słoneczko wystąpią artyści o śląskich korzeniach, między innymi Józef Skrzek, Stanisław Sojka, Abradab i Olgierd Łukaszewicz. Koncert zaszczyci swoją obecnością prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką. Transmisja z Katowic na antenie Trójki w niedzielę o godzinie 20:05. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była oczywiście Nosowska w utworze Polska. Utwór pochodzi z albumu 8 i ukazał się 6 lat temu. W dzisiejszej audycji będę mówić mało, ponieważ dobrych tekstów po polsku będzie w niej bardzo, bardzo dużo. Posłuchamy trochę o Polsce, trochę o granicach, trochę o ludziach. No w każdym razie będzie w co się wgryźć na pewno. Teraz coś zupełnie nowego. Zespół Soria to Ewa Sadowska i Szymon Lechowicz. Ich debiutancki album ukazał się przed chwilą i ma wiele uroku, ma urok prawdziwej domowej demówki. Tak brzmi utwór Australia. Darmo. zespół Soria. Zespół pojawi się już niedługo na koncertach, między innymi w Warszawie już 16 listopada w Chmurach, a 1 grudnia, z tego co widzę, Soria zagra w Toruniu. No to posłuchajmy Heja, bo Hej również w tej chwili koncertuje. Niestety, jak Państwo na pewno już wiedzą, zawiesza na jakiś czas działalność, ale no, zostaje nam bardzo wiele do słuchania zespołu Hej. Ostatnia płyta Błysk jest fantastyczna i to z niej właśnie pochodzi utwór Cud. Tam na górze nam z sufitu prosto w oczy pruszy tynk. Był już chłód, jest i śnieg. Przez kratkę wentylacji wpełza nam do nozdrzy zapach stołu waszych uczt. Był już śnieg, przyszedł głód. Cud i zespół Hej. Pamiętam, że przy premierze albumu. W jednym z wywiadów muzycy z zespołu w bardzo taki taktowny i może nieco asekurycyjny sposób nie chcieli mówić o polityce, nie chcieli mówić o kwestiach społecznych, ale wydaje mi się, że jeżeli ma się na płycie teksty takie jak do tej piosenki, to właściwie nic więcej nie trzeba mówić. Wrażliwość Katarzyny Nosowskiej jest fenomenalna i potrafi oddać to, co nad czym inni spędziliby lata pisząc całą powieść. No, z tematami politycznymi i społecznymi kolejny bohater naszej audycji nie ma żadnego problemu. To będzie utwór z zeszłorocznej płyty Kultu. Płyta nosiła tytuł Wstyd, a to będą Bezbronni w furii. Poza domem, kiedy się świat nas wali, gdy serce nasze płonie. Bezbronni w ogniu, bezbronni na papierze, przez to co mówią, ja w tego Boga już nie wierzę. Bezbronni w furii, bezbronni w swym spokoju, nie podołamy temu, czego się każdy boi. Na los swój przeznaczeni, bezbronni się zebrali i tylko krzyk przeciwny dobiega gdzieś z oddali. Jak bądź, tylko ze mną się nie sądź. Jak bądź, tylko tutaj ze mną siądź, jak bądź. Bezbronni w furii, bezbronni w swoim lęku, którym się opasali, bezbronni w swoim kręgu. Bezbronni teraz, nie wiedząc co się stanie, kto teraz stanie na nasze zawołanie. Jak bądź, tylko ze mną się nie sądź, jak bądź. Jak bądź, tylko tutaj ze mną siądź, jak bądź. Posłowie w Sejmie, zapamiętacie, gdy ja się z tego krzyża zdejmę. Bezbronni w furii, którą się otoczyli, kochać i nienawidzieć się już nauczyli. Jak bądź, tylko ze mną się nie sądź. Jak bądź, jak bądź, tylko tutaj ze mną siądź. Jak bądź, jak bądź, tylko ze mną się nie sądź. Jak bądź, jak bądź, tylko tutaj ze mną siądź. Jak bądź. We'll be right back. Kult i Bezbronni w furii z płyty Wstyd. Kolejna jesienna polska premiera, tym razem z tego roku, to nowa płyta Micro Music, która nosi tytuł Tak mi się nie chce, ale wydaje mi się, że Natalii Grosiak, fenomenalnej wokalistce Micro Music, raczej myślę, że jej się chce, dlatego, bo płyta wyszła tak niesamowita, że zostawię Państwa z jednym numerem, a resztę proszę koniecznie sprawdzić samodzielnie. To będzie O kolorach. To było Micro Music i utwór O kolorach z najnowszej płyty Tak mi się nie chce. Teraz coś starszego. To będzie utwór z 86 roku, z pierwszej płyty Obywatela GC. Grzegorz Ciechowski, Spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli. wybaczcie piechocie, że tak nierozumna czasami bez tchu. My zawsze w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu. Jak długo tak można bezdroża mokradła i błoto i piach i wierzba przydrożna, jak siostra pobladła zostaje we łzach i wierzba przydrożna, jak siostra pobladła zostaje we łzach. Nie wierzcie pogodzie, gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew. Nie wierzcie piechocie, gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew. Nie wierzcie, nie wierzcie, gdy w sadach słowiki zakrzyczą co sił. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Uczyłaś ojczyzno, że żyć trzeba umieć i słyszeć twój głos, mój chłopcze mężczyzno. A jednak nie z gorszy przypada ci los. My zawsze w pochodzie i tylko to jedno nas zrywa ze snu. Dlaczego w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Dlaczego w odwrocie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Timon and the Transistors, wybaczcie piechocie, z płyty Zatrzymać wojnę, a wcześniej Obywatel GC spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli. To taki mój mały wkład w militarną stronę obchodów dzisiejszego święta. Wracamy do płyty Soria Moria. Ten utwór jest jednym z moich ulubionych z tej nowiusieńkiej płytki. Nosi tytuł Nowy Biały Świat, ale nie jest to tytuł złowieszczy. Proszę posłuchać, jak śnieg przysypuje linie graniczne. Niemożliwy mróz zmienił rzeczy w puch i mylą się obce ciała. Pierwszy zimny dzień, król odziany w biel granice zniósł obcych krajów, niepotrzebnych miast. Nowy biały świat. Przebaczenie spraw dokończy je. Biała siła zamiast ważnych słów, para leci z ust, nie znaczy nic. Wzór na szybach, z zamiast ważnych słów para leci z ust. No to może teraz parę piosenek o miłości. O miłości i państwowości. Zaczniemy od Marii Peszek. Szara flaga. Jezus Maria Peszek, taki jest tytuł płyty. Było o miłości i Polsce, a teraz będzie o polskiej miłości. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać, polska miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list, polska miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, znienawidzi, na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklej. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks prawny znał, przez życie się łokciami pcha, polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet, polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić, polska miłość. Czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać, a gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz, co by prawdę jej mówić szkodziło. Ech, ta miłość, polska miłość. Wojciech Młynarski, polska miłość. Prawdopodobnie Państwo wiedzą, ale przypomnę jeszcze, że Młynarski, piosenka finałowa, jest filmem dokumentalnym, który w tej chwili można obejrzeć w kinach i naprawdę warto. Rozjaśnimy trochę teraz paletę naszych nastrojów, bo mogli Państwo tak troszkę zwątpić w ogólną pogodę emocjonalną, swoją własną i swoich rodaków. Posłuchamy Marka Grechuty. To będzie utwór z legendarnego albumu Korowód. Najpierw będzie Marek Grechuta, a potem utwór dużo nowszy, utwór mojego kolegi Ola Walickiego, Kaszebę 2, który bardzo pięknie mi się z tym utworem Chodźmy skleił. Posłuchajmy. Chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą, chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni, łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia, noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia, noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia, noc ucieka. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen, o nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia, noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia, noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia, noc ucieka. Zajmij mi to dzień. Zajmij nawet twarz. zajmie mi to rok, może wiele lat. Czas. Wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chub, coli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Zbieram. Zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniówach po złej drodze chodzą, nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmie mi to dzień. Las, piosenka z tekstem Doroty Masłowskiej. Przypominam, że na płycie Kaszebę 2 każda piosenka posiada tekst napisany przez innego autora. A zgromadził ich wszystkich Olo Walicki. Posłuchajmy teraz krótkiego utworu instrumentalnego, ale bardzo rozpoznawalnego. Właśnie rozmawiałyśmy z moją wydawczynią, że właściwie od pierwszego taktu słychać, że to po prostu Daniel Blum. Będzie to piosenka, przepraszam, będzie to utwór z filmu Wszystko, co kocham, Zima 1981. Zima 1981 z filmu Wszystko, co kocham. Daniel Blum. Głowa, serce, baza, czyli audycja, której Państwo słuchają, dobiega powoli do końca. A ponieważ zauważyłam, że w niektórych, właściwie w większości sklepów, pojawiają się już dekoracje świąteczne i nie są to dekoracje na 11 listopada, nie są to też dekoracje z Halloween pozostawione, ale już po wszystkich świętych wiadomo, że choinki wszędzie stoją. Nie ma żadnego powodu, żeby nie zacząć grać kolęd. Ten utwór pojawiał się na antenie już wielokrotnie, ostatnio może trochę mniej, więc zagrajmy go jeszcze raz. To będzie Grzegorz Turnał i Magda Umer, kolęda dla tęczowego Boga. Ja nazywam się Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Ewa Redel. I życzę Państwu wszystkiego dobrego z okazji Święta Niepodległości. Cyganiątko, obok niego śpi jagniątko, Bóg się rodzi, Pakistańczyk. Słońce mu we włosach tańczy. Rodzą się bożątka licznie, rodzą się dzieciątka ślicznie i pytają, gdzie jest raj. I pytają, gdzie jest raj. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie. Gdzie jest kraj i kraj to który? Gdzie się Bóg tęczowej skóry może ukryć przed wojnami? przed lękami i głodami. Gdzie się Bóg nie trwoży trwogą, bo cóż trwogi Bogom mogą? Bóg się rodzi nieborządko. Lulajże Afrykaniątko, ach jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi, ach jak dziwnie się rodzić, w wodzie chłodzie o łodzie. Bóg się rodzi, Polak mały, jaki znak twój nosek biały, Bóg się rodzi, śliczny skrzat. Niechaj mu przybywa lat. W kraju raju, pięknym kraju, w kraju raju, pięknym kraju, w którym właśnie jest nasz kraj. Baju, baju, baju, baju. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy Łodzi, ach, jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie. Ach, jak pięknie się rodzić w Mińsku, Lwowie, czy Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić na zachodzie i wschodzie. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce, w czwartym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Zadamy między innymi kilka pytań lordowi Jimowi. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem, ale nagle ją straciłem. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. Oraz tłumaczowi Michałowi Kłobukowskiemu. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem, ani jątrzącą odmową uczestnictwa. Magazyn bardzo kulturalny. To jutro po 21:00. Barbara Marcinik i Magda Heidel. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja.